zarządzić kuchnię, bo na tym się znamy. Castorama. Razem damy radę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaraśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kilka godzin strażacy walczyli z ogniem na wysypisku śmieci w Studziankach na Podlasiu. Teraz dogaszają pożar. Zarzuty usiłowania, zabójstwa i czynnej napaści usłyszy mieszkaniec Łowicza. Zranił matkę, a potem uciekał policjantom. Łazik marsjański z Polski najlepszy za oceanem. Studenci z Częstochowy wygrali konkurs dla młodych konstruktorów. Strażacy dogaszają pożar na składowisku odpadów w Studziankach pod Wasilkowem na Podlasiu. Od wczorajszego wieczora płonie hałda śmieci. Z ogniem w nocy walczyło 16 zastępów straży pożarnej. Płomienie sięgały kilkunastu metrów. Teraz na miejscu pracuje 79 strażaków, informuje Paweł Ostrowski ze straży w Białymstoku. W chwili obecnej strażacy przygasili ten pożar. Nie ma tutaj już płomieni, drobne tylko miejsca, gdzie wydobywa się dym, aczkolwiek cały czas nie wiemy, czy ten pożar nie trwa w środku, w tej hałdzie, czy tam się jeszcze nie rozwija, to jest trudny dostęp do tego. Strażacy zamierzają gasić ogień, zasypując hałdę żwirem. Przyczynę pożaru zbada policja. To kolejny pożar śmieci składowanych w Studziankach. Ostatnio paliło się tam jesienią ubiegłego roku. Wtedy też Urząd Marszałkowski zapowiedział cofnięcie firmie z Ostrołęki zezwolenia na działalność. Procedura jeszcze się nie zakończyła. Zranił matkę nożem, potem uciekał ciężarówką, próbując staranować radiowóz. 31-latek z województwa łódzkiego został zatrzymany. Dziś usłyszy zarzuty. Wczoraj rano mężczyzna wyszedł z domu do samochodu zaparkowanego przed budynkiem i przez kilka godzin nie wracał. Zaniepokojona matka chciała sprawdzić, dlaczego, wtedy została zaatakowana nożem przez mężczyznę, relacjonuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Syn trzykrotnie ugodził ją nożem w okolice klatki piersiowej. Następnie odjechał samochodem. Gdy po pewnym czasie wrócił, zobaczył, że na terenie posesji jest już pogotowie, policja, zaczął uciekać. Doszło do próby staranowania policyjnego radiowozu. Kontynuował ucieczkę. Dopiero oddanie przez funkcjonariuszy kilku strzałów, przebicie opon, doprowadziło do jego zatrzymania. 31-latek usłyszy zarzuty usiłowania, zabójstwa i czynnej napaści. 60-letnia kobieta trafiła do jednego z łódzkich szpitali. Jej stan jest ciężki. Szczecin przez 3 dni był stolicą dużych rodzin. Zjechały z Polski i zagranicy. Manifestowaliśmy swoją wartość, mówi Agata Biesiada-Ochenkowska, mama 5 dzieci. Pokazujemy, że duża rodzina to nie wstyd i hańba czy patologia, ale to jest po prostu przyszłość dla naszego państwa, dla narodu. Eksperci ze Związku Dużych Rodzin 3+ i Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin debatowali o wartości ekonomicznej pracy rodziców polegającej na wychowywaniu dzieci. Zwracali szczególną uwagę na postulat wprowadzenia emerytur właśnie dla osób, które ze względu na opiekę nad dziećmi w domu nie zdążyły wypracować swojego świadczenia. Agata Biesiada-Ochenkowska popiera ten pomysł. Mamy, które nie pracują, poświęcają się rodzinie, to tak naprawdę pracują dużo, dużo więcej. I to jest praca niedoceniona, dlatego to jest świetna sprawa i jestem jak najbardziej za. My tutaj wszyscy też trzymamy kciuki, żeby to przeszło. W 3-dniowym spotkaniu wzięło udział ponad 1200 osób z rodzin z co najmniej 3 dzieci. Po raz pierwszy w historii w tej imprezie uczestniczyły osoby z zagranicy. Większość z nich pochodziła z Litwy, Łotwy i Węgier. Co najmniej 25 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych wskutek erupcji wulkanu ognia w Gwatemali. Wulkan wyrzuca w powietrze kamienie, pył i czarny dym. Strumień lawy dotarł do leżących w pobliżu wiosek. Z informacji podawanych przez gwatemalską agencję przeciwdziałania katastrofom naturalnym wynika, że nie wszystkim mieszkańcom udało się uciec w bezpieczne miejsce. Do tej pory ewakuowano około 100 osób. Wulkan ognia leży 40 km od stolicy kraju. Ze względu na dużą ilość pyłów wulkanicznych wyrzuconych w powietrze, zamknięty został jedyny pas startowy tamtejszego lotniska. Prezydent Gwatemali zapowiedział ogłoszenie w kilku regionach stanu klęski żywiołowej. Studenci z Polski zwyciężyli w zawodach łazików marsjańskich. Mało brakowało, a zajęliby wszystkie miejsca na podium. Bezkonkurencyjni okazali się studenci z Politechniki Częstochowskiej. Finał zawodów zorganizowano na pustyni w stanie Utah. Brało w nim udział 36 pojazdów zbudowanych przez młodych naukowców. Konstruktorzy przez 3 dni prezentowali funkcjonalność maszyn. Łaziki miały za zadanie pokonać skalisty teren, który przypomina warunki panujące na Marsie. 3, 2, 1, go! Bezkonkurencyjny okazał się pojazd o nazwie Modernisti 2, stworzony przez zespół PCZ Rover Team. Pod taką nazwą wystąpili studenci z Częstochowy. Zwycięzcy nie dali szans konkurencji. Zgromadzili 374 punkty, o niemal 30 więcej niż kolejna drużyna. W finale zawodów Polska miała silną reprezentację. Gdyby nie ekipa z amerykańskiej uczelni w stanie Missouri, która zajęła 2, Polacy stanęliby na wszystkich stopniach podium. Trzecie miejsce zajął bowiem łazik skonstruowany przez studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Natomiast czwarta była maszyna stworzona przez zespół Raptors z Politechniki Łódzkiej. Ósme miejsce przypadło z kolei konstrukcji studentów z Uniwersytetu Warszawskiego. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Nasi siatkarze po pięciu kolejnych wygranych w Lidze Narodów przegrali w Łodzi z Niemcami 1-3. Po pięciu wygranych meczach trener siatkarzy Vital Heinen narzekał, żartując, że wszystko idzie za dobrze i to jego jedyny problem. Od wczoraj, od przegranej z Niemcami, ma już nad czym myśleć i nie chodzi tylko o przegraną, ale o słabą grę, w niczym nie przypominającą tej z poprzednich pięciu spotkań. Porażka jednak bardzo zawodników nie przybiła, a w każdym niepowodzeniu można znaleźć coś pozytywnego. Znalazł Jakub Kochanowski. Dobre dla grupy jest to, że przegraliśmy to spotkanie w takim momencie, kiedy mamy jeszcze dużo czasu na poprawę w treningu i wiemy, co nam najbardziej kuleje, nad czym mamy pracować i mam nadzieję, że ta porażka zaowocuje lepszą grą w przyszłości. Teraz reprezentacja wylatuje na długo poza Polskę. Następny mecz już w piątek w Osace przeciwko Włochom. Łódź, Tomasz Gorazdowski. Po wczorajszej porażce nasza reprezentacja spadła na drugie miejsce w tabeli, prowadzą Brazylijczycy. A propos Canarinhos, to piłkarze z kraju kawy szykują się do mundialu i w towarzyskim meczu w Liverpoolu 2-0 pokonali Chorwatów. I mamy dobre wiadomości dla wszystkich kibiców talentu Neymara. Wrócił do gry po kontuzji kostki i od razu strzelił gola i to takiego palce lizać. W innym towarzyskim spotkaniu uczestników Mistrzostw Świata Hiszpania po 1 zremisowała ze Szwajcarią. Kończąc z futbolem jeszcze o tym, że Górnik Łęczna dołączył do ruchu Chorzów i w przyszłym sezonie zagra w drugiej lidze. W barażach szansę na utrzymanie będzie mieć Pogoń Siedlce. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną i gratulujemy naszym szczypiornistkom awansu na Mistrzostwa Europy. Przypieczętowały go wygraną 26-21 ze Słowaczkami. Sukces przypieczętowali też szczypiorniści PGE Vive Kielce. 33-29 pokonali w drugim meczu finałowym Mistrzostw Polski Orlen Wisłę Płock i po raz siódmy z rzędu wywalczyli tytuł. To było ostatnie spotkanie w karierze Karola Bieleckiego. Marzenia się spełniły. Wydaliście mi siłę, a ja dałem to, co najlepsze. Dziękuję bardzo. I dziękuję za to, że wtedy kiedy było ciężko, kiedy upadłem i tutaj na tym boisku straciłem oko, byliście ze mną. I nigdy wam to nie zapomnę. Bardzo dziękuję. W sporcie za godzinę posłuchamy żegnającego się z kielecką publicznością Sławomira Szmala. Już teraz o wynikach czwartej rundy w tenisowym Roland Garros. Novak Djokovic w trzech setach pokonał Fernando Verdasco, Aleksander Zwieriew w pięciu Karena Khachanova, a Dominic Thiem w czterech wygrał z Keim Nishikorim. U pań dalej grają m.in. Sloane Stephens i Madison Keys. Jeszcze kolarstwo i koszykówka. Michał Kwiatkowski wygrał prolog wyścigu Criterium du Dauphin, a w drugim meczu finału w lidze NBA znów wygrali broniący tytułu koszykarze Golden State Warriors. Tym razem wyraźnie 122-103 pokonali Cleveland Cavaliers. Polska w ciepłym i wilgotnym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Dziś słonecznie, ale będzie się chmurzyć. W południowej połowie kraju przelotnie popada, na krańcach południowych możliwe także burze z gradem. 26 stopni w Warszawie, Szczecinie, Trójmieście i Lublinie, 27 w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, do 28 w Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy i we Wrocławiu. I wspólnie z kolegą zapraszamy także na to, co wydarzy się za pół godziny, bo wtedy połączymy się z Adamem Maleckim w Arłamowie. No tak, bo dzisiaj ważne rzeczy, ważne rzeczy się będą działy, prawda? Oj, ważne. Oj, ważne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę. Mistrzowskie przeceny. Porany Mariani, co no co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon. Taniej o 500 zł. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch...

bo te morza zamknięte w zasadzie są tylko z nazwy morzami, ale mórz otwartych, no, że one są wyrównane. No bo ta tak woda się przelewa tak z grubsza, tak z lewa, w prawo. Wyglądało. Nie, znaczy one nie są na tym samym poziomie i te różnice są naprawdę, naprawdę duże. To nie jest kwestia kilku centymetrów, tylko to jest różnica dochodząca do 100 metrów. Poza tym, my jak gdyby patrzymy na Ziemię cały czas, mimo to, że wiemy, że ona jest okrągła, czy przynajmniej większość z nas, że ona jest no, rzeczywiście duża i prawie że płaska. I wtedy rzeczywiście, jak się popatrzy na to w ten sposób, że jest Ziemia płaska, woda sobie gdzieś tam, no oczywiście ma jakieś tam falowanie lekkie, ale generalnie sobie chlupocze na tym samym poziomie i nagle z tej wody wyrasta góra, na przykład, to określenie wysokości takiej góry jest dosyć proste. Bierze się linijkę, odkreśla się gdzieś tam średni poziom tej wody wokół góry, no i od tego się mierzy, proste. Problem polega na tym, że Ziemia naprawdę nie jest płaska i co gorsza, nie jest też idealną kulą. Jest geoidą, czyli jest nieco spłaszczona na biegunach. Czyli odległość pomiędzy poziomem morza na biegunie a środkiem Ziemi jest inna niż odległość pomiędzy poziomem morza na równiku a środkiem Ziemi. Komplikuje pan sytuację. I ta różnica wynosi kilkadziesiąt metrów tego spłaszczenia. Na to się nakłada to, że Ziemia wiruje. Jeszcze, żeby jakby tego mało było. A jak wiruje, to i woda się przelewa troszeczkę inaczej w okolicach równika, a inaczej na północy. Co gorsza, na Ziemi panują w niektórych miejscach tak zwane anomalie grawitacyjne. Innymi słowy, w niektórych miejscach przyciąganie grawitacyjne jest większe niż w innych. I tam woda się jak gdyby tak wypiętrza. Co gorsza, woda, nawet gdyby to wszystko pominąć, jej jest więcej w okolicach lądu, bo te skały też grawitacyjnie tą wodę przyciągają. Co gorsza, są prądy oceaniczne, są zmiany związane z zamarzaniem, odmarzaniem, czyli no co tam pan jeszcze wymyśli? Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I oczywiście można powiedzieć tak, zmierzmy to w dłuższym okresie i jakoś uśrednijmy. Problem polega na tym, że na to nakładają się cykle kilkuletnie, kilkunastoletnie, kilkudziesięcioletnie zmian poziomu wody w różnych miejscach. To nie jest proste, natomiast kiedyś mierzono to no, w taki sposób, bym powiedział, nieco chałupniczy. Brano najbliższe morze, odkreślano jakąś wysokość jakiegoś punktu, od tego punktu kolejnego i kolejnego. I nawet jeżeli jakaś góra była w dosyć dużej odległości od morza, dało się w ten sposób to zmierzyć. Sam pomiar wysokości, czy góry, czy drzewa, czy jakiegoś budynku nie jest skomplikowany. Wystarczy albo ekierka, albo wystarczy wziąć sznurek i kątomierz. W momencie, jak znamy odległość pomiędzy mną a tą górą i tym kątomierzem, albo sznurkiem, albo ekierką zrobimy tak, żeby wyznaczyć kąt no, do szczytu, to wtedy z tego kąta możemy obliczyć wysokość. To jest prosta trygonometria. Natomiast problem polega na tym... Nie, to jest naprawdę prosta trygonometria. No, tak. Problem polega na tym, jak określić zero. Kończąc już ten zawiły nieco temat, powiem tak. W Unii Europejskiej jest 15 standardów mierzenia punktu zero. Każdy kraj, albo no, są takie kraje jak na przykład Polska, która z krajami bałtyckimi ma wspólne określenie. Pod Petersburgiem jest obserwatorium naukowe, które mierzy i my korzystamy z tego. Dla nas wyjściowy poziom, że tak powiem, morza, no akurat w naszym przypadku Bałtyku. Brane są poprawki i tak dalej, ale w Unii Europejskiej jest 15 takich i one się różnią od siebie. Punktów zero? Takich obserwatoriów, w których są urządzenia mierzące poziom wody w morzu. One się różnią od siebie. Trwają prace, przeczytałem nad ustandaryzowaniem tego, że w końcu był jeden. Natomiast to jest naprawdę bardzo skomplikowany temat. Jeżeli pani Zuzanna pyta, jak się dzisiaj się mierzy z GPS-em. Wiedziałem, że to nie będzie proste. Nie, to jest naprawdę bardzo skomplikowane. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję bardzo. Jedna rzecz jest tam ciekawa, ale nie wiem, czy pan mi pozwoli, więc na nie wypadek powiem dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mama, Fleet w poranku. O właśnie, 22 minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dziecka już za nami. Dzień dziecka przerodził się w weekend dziecka. O wszystkich atrakcjach, które nas spotkały, a było ich wiele, jeszcze opowiem, ale żeby to wszystko się udało, trzeba było przebyć kilkaset kilometrów. Czasem w upał. No więc wzięliśmy ze sobą coś, co krew w żyłach, a przede wszystkim sok w bulwach mrozi. No ile świat zwierząt w literaturze dziecięcej i filmach animowanych jest dość mocno eksploatowany, o tyle rośliny, a szczególnie warzywa, wciąż kojarzą się głównie z wierszem Jana Brzechwy Na straganie. No, a przecież te pluszowe warzywa robiły niedawno furorę, więc aż się prosiłoby stworzyć im w literaturze porządny świat i uczynić bohaterami. Marzenia o bestsellerze natychmiast podpowiedziały tytuł i imię jednego z bohaterów, Mikołajowi Marceli. Uwielbienie dla kryminalnych seriali, od choćby Stranger Things, podsunęło mu pomysł, no i tak powstał bestseller, czyli wege kryminał dla dzieci w każdym wieku. Mikołaj Marcela, człowiek, który dla warzyw i roślin w ogóle żywi duży szacunek. Genialna książka Petera Wolejbena, Sekretne życie drzew, pokazuje, że te rośliny wcale nie wegetują, prawda? Mają pamięć, mają inteligencję, potrafią się poruszać. Bardzo mi się podobało takie myślenie o ryżu. My myślimy, że ludzie albo zwierzęta to są niesamowite istoty, tak? A pomyślmy o ryżu, który właściwie przez kilka miesięcy musi przeżyć w zimnej wodzie. Nic nie ma, tak, w dyspozycji. Które zwierzę, bo który człowiek by coś takiego przeżył? A tu nie tylko, że przeżywa, ale jeszcze ofity plon. Pomyślmy o ryżu. No i kiedy tak rozmawiamy, nasza rozmowa ciągle skręca w kierunku kuchni. Autor jest wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną, ale nie zawsze tak było. Przez 25 lat miałem bardzo dużą nadwagę. Ważyłem 150 kilo w takim kryzysowym momencie. Zmieniłem dietę, zaprzyjaźniliśmy się, tak mogę powiedzieć, z nimi i z owocami. A poza tym, no, nie wiem, jak można nie kochać warzyw, bo to kolory, tak jak się popatrzy na czerwoną paprykę, zieloną paprykę, seler naciowy, ożywiają też dania wszelkie. Kocham wszystko, od sałaty, przez buraki, które są na stałe w mojej diecie, po fasolkę, groch i tak dalej. Teraz wszystkie znalazły się nie tylko na talerzu, ale i w książce. Świat stworzony przez autora przypomina mi dobranocki z naszego dzieciństwa, może wioskę Smurfów. A że to kryminał? No od razu powiem, że oparty na dobrym, klasycznym schemacie gatunku. Jest mylenie tropów, są fałszywe podejrzenia, fabuła od razu nas wciągnęła. No i by nie zdradzić za dużo, powiem, że chodzi o tajemniczą serię zniknięć mieszkańców Jarzynowa. Wierzę w mądrość dzieci. Jak obserwuję dzieci, to mi się wydaje, że dzieci są często o wiele mądrzejsze od nas dorosłych. Zwłaszcza kiedy chodzi o przemoc, kiedy chodzi o też pokazywanie jakichś rzeczy, które nam się wydadzą dla nich zbyt straszne. Natomiast dzieci też wiedzą, że to jest pewna konwencja. Tak mi się wydaje, że one szybciej to łapią niż my czasem. Pojawiła się taka bardzo sympatyczna recenzja blogerki internetowej, która ma 19 lat i czytała tą książkę swojej młodszej siostrze. To, co najbardziej ją zaskoczyło, to to, że po tej lekturze siostra znacznie chętniej je warzywa, bo kiedy jedzą, po prostu wymyślają sobie rozmaite historyjki. A można też wymyślać imiona warzywom, które znalazły się na talerzu, inne niż te, które mają bohaterowie bestsellera. Autor wraz ze swoją dziewczyną miał zresztą sporo zabawy wymyślając postać. Lubi gry słów, językowe żarty, a jako wielki fan animacji Disneya uczył się na nich szkoły dwukodowego opowiadania historii, tak by bawiło i dorosłych, i dzieci.

Krzysztof Zyblewski. Zarzuty usiłowanie zabójstwa i czynnej napaści na policjantów usłyszy 31-latek zatrzymany po pościgu pod Łowiczem. Mężczyzna ranił nożem swoją matkę, później uciekając tirem przed policjantami staranował radiowóz. Funkcjonariusze oddali strzały, by zatrzymać ciężarówkę. Mężczyzna był trzeźwy, dziś zostanie przesłuchany. 60-letnia kobieta trafiła do jednego z łódzkich szpitali. Jej stan jest ciężki. Trener Adam Nawałka poda nazwiska 23 piłkarzy, którzy pojadą na Mistrzostwa Świata w Rosji. W Arłamowie w Bieszczadach trenuje 32 zawodników. Mundial rozpocznie się za 10 dni. Polska w fazie grupowej zagra z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Pierwszy mecz z Senegalczykami biało-czerwoni zagrają 19 czerwca. Premier wrócił wieczorem z Tallina. Uczestniczył tam w obchodach stulecia niepodległości Estonii. Wcześniej Mateusz Morawiecki odwiedził rafinerię w Morzejkach na Litwie. Tę inwestycję, która dzisiaj jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, zawdzięczamy ją prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Dziś premier będzie w Watykanie, na audiencji przyjmie go papież Franciszek. W Moskwie zapadnie wyrok w sprawie oskarżonego w Rosji o szpiegostwo ukraińskiego dziennikarza, korespondenta agencji Ukrinform we Francji Romana Suszczenki. Prokuratura żąda dla niego kary 14 lat więzienia. Według obrony Suszczenko padł ofiarą prowokacji. Trwają przygotowania do planowanego na 12 czerwca w Singapurze spotkania Donalda Trumpa z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem. Termin szczytu potwierdził amerykański prezydent po piątkowej rozmowie z wysłannikiem Pjongjangu, który przekazał mu list od Kim Jong-una. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Będzie odwet za amerykańskie cła na stali i aluminium. Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje z unijnymi krajami w tej sprawie. Unijne retorsje będą też jednym z tematów szczytu G20 pod koniec tygodnia w Kanadzie. Decyzją prezydenta Donalda Trumpa od piątku stal importowana do USA z Unii, Kanady i Meksyku jest obłożona 25% cłem, a aluminium 10%. Unia Europejska negatywnie oceniła decyzję USA. Argumentowała, że to nie ona jest winna złej sytuacji na rynku stali i aluminium, że powodem są praktyki dumpingowe stosowane przez Chiny i ich nadwyżki produkcyjne. Komisja Europejska przygotowała już listę amerykańskich produktów, które zostaną obłożone karnymi cłami, by zrekompensować straty po wprowadzeniu taryf przez USA. Wkrótce listę mają zatwierdzić unijne kraje. Są na niej m.in. motocykle, dżinsy, bourbon i masło orzechowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 40 milionów złotych długu mają firmy z głównego parkietu giełdy papierów wartościowych. Rekordzistą jest spółka zadłużona na 7,5 miliona złotych. Wynika z badania Krajowego Rejestru Długów BIK. Choć w ciągu ostatniego pół roku liczba dłużników zmalała, to zwiększyła się wartość długu. Największymi dłużnikami są firmy z sektora budowlanego. Kolejne miejsca zajmują branże finansowa i technologiczna. Spółek, których wycena przekracza miliard złotych, jest w tym gronie tylko 8. Indeksy Dow Jones, Nasdaq i S&P o poranku na plusie, wzrosty też w Azji. Decyzja o powołaniu nowych gabinetów w Hiszpanii i we Włoszech rynki przyjęły ze spokojem, mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Czekamy na pierwsze decyzje nowych rządów. Przekonamy się, na ile obawy związane z populizmem, zwłaszcza we Włoszech, rzeczywiście mają znaczenie, a na ile wcześniejsze spadki euro na rynkach światowych już to uwzględniły. Dzisiaj rano złoty jest względnie stabilny. Ten tydzień upłynie nam pod znakiem wyczekiwania już pomału na decyzję amerykańskiego Fedu za półtora tygodnia. Dolar kosztuje teraz 3,69, euro 4,30, frank szwajcarski 3,73, a za brytyjskiego funta płacimy 4,92. To będzie słoneczny dzień, ale w południowej połowie kraju zachmurzy się i przelotnie popada. Na krańcach południowych możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz porywisty. 26 stopni w Warszawie, Świnoujściu, Słupsku i Chełmie. 27 w Częstochowie, Bielsku-Białej, Tarnowie, Krośnie i Suwałkach. Do 28 stopni w Elblągu, Opolu i we Włocławku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Mediamarkt, precz z nudą. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

mogę ci znów nad jedną z naszych dróg. Oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i całuj wargi spłoszone szczęście na dla ciebie usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce jak psy wierne pod nasz dom. Wymyśliłem ciebie. Muzyka Jerzy Chorwat, słowa Adam Kawa, 71 rok. Pan Tomasz z Poznania otrzymuje dzisiejszy egzemplarz tego albumu od półtora miesiąca. Pan Tomasz próbuje i wreszcie się udało. Za 18 minut będzie ósma, to jest ten dzień. Zapraszamy do Trójki. To jest ten dzień, na który czekamy i czekamy i czekamy, bo dziś poznamy kadrę na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Adam Malecki jest w Arłamowie i o tym wszystkim nam opowie. Dzień dobry, Adamie. Czuć witam bardzo serdecznie. Napięcie w powietrzu. Tak, bardzo. Były takie rozładowania atmosferyczne przez ostatnie dni. Burza krążyła. Myślę, że tak, burza krążyła. Dzisiaj w nocy myślę, że była burza mózgów naszego sztabu szkoleniowego, bo jak wiadomo, wczoraj odbyła się tutaj ta gierka wewnętrzna, która miała odbyć się już w sobotę, jednak właśnie burza i deszcz przeszkodziły w grze, potem godzina 11 wczoraj, przesunięte na 12 i w końcu zagrali, zostali podzieleni na drużynę czerwoną i białą. Wydaje się, że w tej czerwonej grali ci najmocniejsi. Gola strzelił Grzegorz Krychowiak, czerwoni wygrali 1-0. Był rzut karny, właśnie wykorzystany przez Krychowiaka, potem dodatkowy rzut karny, ale to tylko taki, żeby pokazać, jak funkcjonuje VAR, czyli ten system wideo weryfikacji. Tak, to jest ten czas. Czas podjąć decyzję po zgrupowaniu. Słyszymy się? Tak, Marcel? Oczywiście, słyszymy tak, się dobrze, bardzo dobrze. Przez chwilę usłyszałem. Tak się zasłuchałem pana. Usłyszałem głuchą ciszę, więc przestraszyłem się, że to kolejne wyładowania, bo tutaj jak uderzy piorun, to wszystko gaśnie. Czas podjąć decyzję po zgrupowaniu w Juracie i Arłamowie. Z 32 zostanie 23, 9 odpadnie. Jak odbędzie się przekazanie wiadomości dla jednych szczęśliwej, innych smutnej, mówi drugi trener Bogdan Zając. Jak zawsze selekcjoner najpierw rozmawia z zawodnikami i wbrew temu, co niekiedy pojawiają się pewne wypowiedzi anonimowych ludzi, że zawodnik się dowiedział z prasy, są to bzdury. Zawodnicy zawsze pierwsi się dowiadują o takich sytuacjach, o wielu innych sprawach, tak, że najpierw selekcjoner rozmawia, później jest oficjalne ogłoszenie, więc oficjalne ogłoszenie kadry, tak jak jest w planie, na konferencję godziny 14, a wiadomo, sprawy te zostaną załatwione wewnątrz, na pewno wcześniej. Wiadomo już, że te informacje piłkarzom trener Nawałka będzie przekazywał po śniadaniu, czyli już niebawem. Wszystko wskazuje na to, że do Rosji nie pojedzie bramkarz Łukasz Skorupski, który przegrał z kontuzją biodra, pojedzie Bartosz Białkowski, no i będą to dla niego drugie Mistrzostwa Świata, bo w 2007 grał na Mundialu do lat 20 w Kanadzie. Byli tam także Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny. Kilku jest zwycięzców tych zgrupowań, zarówno w Arłamowie, jak i w Juracie. Na pewno Łukasz Teodorczyk, który zdaje się być w szczytowej formie. Jacek Góralski, który ma wielkie serce do gry i nawet z urazem barku zacisnął zęby i grał, aż się wyleczył. No i młody Jan Bednarek, który dzięki występom w ostatnich kolejkach Premier League w Southampton rzutem na taśmę wskoczył do reprezentacji. Ja myślę, że pracowałem cały rok na to, żeby dostać szansę ją wykorzystać, także to też nie było tak, że ja przez 10 miesięcy, które nie grałem, to leżałem i nic nie robiłem, tylko cały czas trenowałem i czekałem na tę szansę, żeby kiedy ona się pojawi, to ją wykorzystać i tak się stało. Cały czas wiedziałem, że żeby myśleć o reprezentacji, muszę grać w klubie i dopiero wtedy, kiedy zacząłem grać, to zacząłem troszkę myśleć o reprezentacji i to się stało, ale nigdy nie czułem się pewniakiem, bo wiem, że każdego dnia na każdym treningu trzeba udowadniać, że to miejsce należy się mi. Sztab szkoleniowy i selekcjoner muszą podjąć decyzję. A co dla ciebie, Marcel, byłoby największą niespodzianką, gdyby kogo zabrakło? O, no to wiele niespodzianek mogłoby się pojawić. Nie chcę w ogóle takich rzeczy... Nie bawimy się. Nie bawimy się. Dobrze, zapytałem o to w takim razie Piotra Żelaznego z Rzeczpospolitej. To byłby brak Sławomira Peszko, że gdyby on jednak został skreślony, to mogłoby ruszyć właśnie podstawy tej kadry. To znaczy wydaje mi się, że też to nie są czasy Jerzego Engela, tamtych piłkarzy, którzy faktycznie traktowali kadrę troszeczkę jak klub towarzyski, ale no jednak jest jakaś chemia między nimi. To są zimnokrwiści profesjonaliści. Lewandowski, Szczęsny, Krychowiak. To nie jest tak, że oni by się okazało, że Sławomir Peszko nie idzie, to oni się nagle obrażą na Adama Nawałkę. Nie, ale naruszyłoby to harmonię tego zespołu, wydaje mi się. Spodziewałbyś się, widzisz, wszystko stoi na Peszce. Kto by się spodziewał? To są fundamenty kadry. Tak to jest. No, tak to jest. Tak to jest. Wszystko stanie się jasne o 14. A, jeszcze niektórych, którzy zostaną odstrzeleni, czekają prawdziwe sportowe i życiowe dramaty, nie ma co ukrywać. I swego czasu na Mistrzostwa Europy nie pojechał, pamiętasz, Grzegorz Bronowicki. Ten, który zatrzymał swego czasu Cristiano Ronaldo, który nie zdążył wyleczyć kontuzji. No i te czasy wspomina Piotr Żelazny. Ja zawsze pamiętam taką sytuację w 2008 roku. Było zgrupowanie w Donaueschingen reprezentacji Leo Benhakera, kiedy jechaliśmy na Euro. I pamiętam ten moment, kiedy Grzegorz Bronowicki, który był jednym z bohaterów tamtej kadry, człowiek, który zatrzymał Cristiano Ronaldo. Grzegorz Bronowicki miał kontuzję, nie zdołał się wyleczyć. I ja pamiętam ten moment, jak były ogłaszane nazwiska i Bronowicki z taką wściekłością w oczach i ze łzami w oczach, naprawdę płacząc, wziął rower. Tam były takie pola rzepaku wszędzie naokoło. On pojechał w ten rzepak, zniknął gdzieś w ogóle z horyzontu. I tam po dobrych kilku godzinach wrócił, cały czas miał te oczy czerwone. Widać było, że strasznie tego drogo kosztowało, bo on by jechał, on był pewniakiem do gry w pierwszym składzie, gdyby nie ta kontuzja. Ja pamiętam, jak 2 lata temu tutaj z Abramowa wyjeżdżał Maciej Rybus, też płacząc, też przegrał wówczas z kontuzją barku i to był bardzo smutny moment. Teraz Maciej Rybus w ogóle nie chce tego wspominać, nie chce o tym pamiętać. No i na szczęście na Mistrzostwa Świata tym razem pojedzie. Wszystko stanie się jasne o 14, kiedy rozpocznie się konferencja Adama Nawałki. Jak będzie przebiegać, mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Będzie bardzo podobnie, jak to miało miejsce 2 lata temu. Specjalna konferencja prasowa, na niej nastąpi prezentacja listy 23 zawodników. Transmisja na żywo praktycznie w każdej telewizji. My przygotowujemy sygnał, my produkujemy sygnał, udostępniamy go wszystkim zainteresowanym. Także myślę, że każdy będzie mógł to znaleźć, czy w telewizji, czy w internecie. Wszędzie będzie to na żywo. Będziemy informować także w Trójce, także czekamy na wybrańców na Mistrzostwa Świata. No to chyba najsłynniejsze zdanie z takiego właśnie ogłaszania kadry, to że Dudka na mundial nie wzięli, ale to już dawno, dawno temu. Adam, jeszcze chciałem cię zapytać o to, czy rozdałeś autografy? A nie, czy wziąłeś? Nie, też nie, bo wiesz, akredytację można stracić. A, to prawda, rzeczywiście, ale wczoraj był taki dzień rozdawania autografów już po tej gierce wewnętrznej obu zespołów. Tam całkiem spory tłumek z tego, co można było zaobserwować. Bardzo dużo osób przyjechało, kibiców. Miał się odbyć trening otwarty, który jednak odwołano, ale wyszli piłkarze do kibiców, którzy przyjechali, było ich bardzo dużo, także długo rozdawali autografy, cierpliwie. No i byli szczęśliwi, że mogą się spotkać z kibicami, którzy na każdym kroku wspierają reprezentację. I bardzo dobrze. Czekamy na twoją relację o 14:00, konferencja prasowa i wtedy dowiemy się, któż to pojedzie, a któż nie pojedzie. Adam Malecki w Arłamowie. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To Trójka. Za 11 minut będzie 8:00. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy, ale wcześniej jeszcze Florence. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Strangers, you don't have to be afraid. Let it trust. 8 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Zagraniczny muzyczny rozkład jazdy, od razu dodajmy. Powiedzieć zaiskrzyło, to nic nie powiedzieć. Lionel Richie i Ed Sheeran spotkali się kilka dni temu w Londynie podczas wręczenia Ivor Novello Awards. Dzień później, ten przez którego słowo nigdy już nie zabrzmi jak wcześniej, obwieścił, że następne przedsięwzięcie, którego się podejmie, będzie związane z Edem. Z wręczenia nagród Ivor Novello, każdy z nich wyszedł, oprócz tego, że z nowym przyjacielem w sercu, ze statuetką. Lionel dostał specjalną nagrodę międzynarodową, a Eda uhonorowano za najczęściej odtwarzaną piosenkę w 2017 roku, chodzi o Shape of You, oraz jako kompozytora roku. No a teraz obaj panowie będą razem, co? Otóż to. No jestem ciekawy tego przedsięwzięcia. Będą śpiewać w odróżnieniu od innego współczesnego gwiazdora, Kanye Westa, który opublikował właśnie swój nowy, 8 album, w zasadzie mini album, na którym o sobie opowiada. 27 minut historii na tle muzyki wysamplowanej głównie z piosenek sprzed lat, zbierających zresztą znakomite recenzje. Je, jak przypomina Kanye, to najczęściej pojawiające się w Biblii słowo, gdzie oznacza ty. Od Kanye, co oznacza jedyny, do je droga jest krótka. Je to odzwierciedlenie tego, co w nas dobre, tego, co w nas złe i tego, co w nas niepewne. Wszystkiego jestem raczej odbiciem tego, kim jesteśmy jako istoty, powiedział ontologicznie West. A czy pan nie za bardzo od je jechał, a to już ocenią słuchacze. No i był Lionel, był Ed, był Kanye, a goszczący niedawno na koncertach w Polsce Kamasi Washington podzielił się nowym utworem ze swojej jeszcze nieopublikowanej podwójnej płyty Heaven and Earth. Tytuł tego utworu to Street Fighter Mass i znajdzie się on na niebiańskiej części wydawnictwa. Kamasi mówi, że jest z pokolenia, które załapało się na schyłek automatów do gry i początek gier na konsole. Chodziliśmy do miejsca, które nazywało się Rexall, żeby pograć w Street Fightera. Przychodzili tam faceci z różnych środowisk, ale liczyło się tylko to, jak dobry jesteś w Street Fightera. No a przynajmniej zazwyczaj tak było. W innych miejscach bałbyś się spotkać tych typów z gangów. Ja byłem naprawdę dobry, wspomina Kamasi. Później, jak byłem starszy, myślałem sobie, jak fajnie by było, gdyby oni mogli po prostu grać i w ten sposób rozwiązywać swoje problemy. Heaven and Earth ukaże się 22 czerwca, a do tej pory poznaliśmy dwie kompozycje, Fists of Fury i właśnie tę, The Space Traveler's Lullaby. Bardzo piękna ta kołysanka. Do kuszetki by się nadawała. Aha, skoro powiedziało się kuszetka... Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To mamy dla Państwa dwa vouchery, w zasadzie dla jednego z Państwa, dla zwycięzcy konkursu. Dwa vouchery po 190 zł brutto każdy.